Csinálja, hogy csinálja először. Csinálja, hogy csinálja először. Az én, azok üvegek. Meg van kijelölve. Ez a barack, az mások. Barack, az egy. Annyi van benne. Annyi van benne. Majd egy. 21-re szokták venni? Vagy lesz. Amerika, és nem lehet, hogy mindig az anyjának, hogy a feleségének Én bezártam mindent. Minden ajtót bezártam. Valaki piszkálta az antennát. Ki piszkálta? Hát ugye az antennát. Én mindent bezárok. Fél sáv tüzel megmarad nekem, mert neked is. Nem baj, nem tudom. Túl vastagokat hoztam a végén. Majd szétfacsigattuk lehet közelem. Ha kell hozni fejszét. Nem, majd ott van szétfacsigattuk. hozom a 15. Honda. És ott van egy székvízgyártók is, amiatt van. Mi? Forgalmazatik, vagy a székvizet is. Székvíz, nem? Az is van náluk. Székvizet, Sanyi. Köszönöm a mesterhez. Mi? Oké, elég az egyik omegátum a galánát. Nem akarod megmondani. Várjál, kiszállok. Várjál, ne menjünk. Megyek. Amarra, csavard már! Amarra! Állj már még! Belehajtasz a zárokba! Erre, mutatom, hogy erre gyere, mert belemész az... Úgy mutatod, hogy én is látom. Zárokba behajtottam, menj vissza, és akkor gyere ide, ahol állok. Medd vagy a zárokba. Vissza, menj előre! Medd vagy a zárokba. Most egy csavarjad. Arra, jobban. Végig csavarja. Jó, lehet. Gyere, jó. Jó. Éh, hogy jó. Éh, hogy nem hajtottál bele. Mondom, hogy nagyon kicsikét, meg azt nem minden, hogy betemetlen az árt, hogy nagyobb utat. Hát, ha nem estére teszi majd a másik. Jócskán fölment. Mutko 100. Fölment, de hát említem meg a úgy volt már, hogy egy liter számol, ami darálták meg minden. Azért én nem akartam szólni, hogy liter leszokott volna egy liter. Ja, nem volt. Hát én nem szóltunk semmit. 120 dinárért. Elbeszéljük. Egy liter pálinkás probléma annyi van. Egy liter az övé, amit darált a gyuri. Meg keverget a szentét, meg mit tudom, hogy... Ha szól valamit, akkor... Ha szól, akkor... Egy kellett volna, nem tudom, nem bonta magának. Nem akartam neki szólmás, mindig a vizet kivette. Ja. Most aztán vett a cseppi. Egy litert kivett, ami nem volt elkeverve. Elégszeszre olyan tettek, ami nincs elkeverve. Nem osztotta? Nem, mikor meg van keverve, akkor kivett egy litert. Ja. Nem tudom, hogy nem vettek egy litert. Nem vett. Nem tudom. Most csak úgy adta, akkor jó. Hogyha majd jól, akkor majd. No, szóval 150-en elé. Azért jócskán fölment 30 nára literje. Akkor 300 dinár. 350 dinár, és csak főzünk is egyik, mert kilódunk, és akkor hogy egy liter pálinka kapaszolta? Kilódunk itt naiva. Itt tüzelünk is. Hát azért a tüzelő meg minden gáb litert kell adnom 2500, mert hogy kijöjjek. A tüzelő főment jócsán, vagy 2600, és számoljuk már. Egy liter pálinka 2600 dinárra kellene kerülni neki. Hát csak kiadani, és hát ez a reális ár neki, nem? 1500 járja, baraszpálinkát adja a sokféle. De annak, hogy is hívják, ott én nem számol fel, ott sajátja van neki minden. Ott hát, 15. Sajátja, ahogy is főzi. Nem volt ott máskor, amikor nézik a sokféle, mennyi almarhót adtam fel. Főzök egy kéze. Liter pálinkát járt volna neki. Nem, ez is már. Ahhoz képest eléggé. Öntöttünk is bele. Mi? Öntögettünk az éjócskán. Nem erigetted, fogtad a zsár. Azért hordod a rendesen a gödröket. Hordjuk a vezeket rendesen, nem lehet át palasztani. Belesegítettünk mink is jócsra. Nem úgy, mint a másik az csak ott ült, elnézhetsz rá kelőtünk ott? Jó. Az semmit nem, szart nem tette Ári. Tudod melyik volt? Tudom. Az szart nem tette Ári, mi a fasznak. A másikok meg ott sem nincsenek. De velünk, akinek kifőzi. Ki is főzi. És nincsen ott. Meg minden ott nincsenek is ott. Valami, akkor nagyon nem. Akkor attól is egy litert vesz le. Mert mi tőlünk is egy litert, akkor valami nem stémül. Akkor nem, nem stémül. Akkor mi tőlünk nem költöm. Ha levonta volna, vagy elvette volna, elvette volna. A társaságunk ott. Szépen beállt a barátok, majd hónap kipakoljuk a pálinkákat. Jó van, akkor melyek az a biciklizet. Nem kívülök, én most már inkább. Még az udvarba se kell beállni, mert úgy is izé lesz. Most nem kell menni sehova. De mikor jelk a betusik szombaton? Hát addig még majd elállom a szombat. De szombat délután. Jaj, szombaton el kell menni, bazd meg almás, hogy ilyen izére. A szeptébe, mert nem lehet akkor majd nem megyünk szombaton. Majd én kinyitom az izét. Barát ajtót is. Menjek el! Van hátul egy. lámpa nincsen, sikor. Van, a telefonban is. Telefonon világítok, meg hátul van egy kis logó. Van nekem. Én meg kiindulok. Várj, a táskámat bent hagytam. Hozd ki a táskámat! Ne ugrálj már kicsit! Gyuszik be tyárka! Mindjárt így kimegyek, várjál. Megyek most már hazafelé. Na, megyek. Megyek most már haza, Nastia? Hogy? Mi van? Itt basztunk el? Nem ért. Hónap a Miha lesz fogok jönni. Tényleg elfelejtettünk, meg ki is kell pakolni akkor. Majd akkor hónap jövök reggel. Pakolunk hónap most már. De várj, de hónap megyünk a egyik Szabadkára is. Reggel ki lesz pakolva. Ki kell néha fél zsák Tudom melyik a pálinka. Tényleg rá van írva, hogy barack, ami nekem van, az nincs semmi. Úgy meg megkülönböztetés, hogy melyik ki. Melyik azt jól most meg? Könnyen megkülönböztetés. Meg, direkt. Attila! Itt van a kezem. Igen, halló? Hát a Toncs az nem telenoros, házszor megmondtam már. Akkor hívjad fel a 065-össel, próbáld meg abba. Nem kell a telefonodra tenni, felteszek 100 lát az enyém, és akkor kapok 20 percet, és akkor azon Febrót hívni, hogy tetszik? 100 lát, nem, az én számomra bírok tenni 100 lát. Teszek a számomra 100-at, és akkor nyugodtan bíz beszélni a Toncsival. Lesz 20 perc. Ha megyek, akkor akkor... Nem jár, ezt senki megnézem. Mit teszek a telefonomra? Hát van az a Mihály egy kohóké délután vinni. Oké. Megyek most. Megyek, de teszek. Thank you.